Opuštěný dvůr, mezi opuštěnými domy, za noci bez hvězd, osvětlen úplníkem. Přichází zavalitý muž, zrzavec, asi 50 letý. Něco s sebou vlače, vzad soudek či kanistr. Dvíhá to nad sebe, polévá se něčím důkladně, od hlavy až k patě. Pokládá to na zem. Pak drobný, krátký pohyb obou rukou, prskavý zvuk. A muž se v tu ránu rozváří, jak spanuší vánoční trumek poště trémy. Křiku není slyšet, ohnivec vybíhá po schátralém schodišti do nejbližšího torza domu. Otvory po oknech je vidět, ohnivý tanec v domě. Na opuštěném dvoře, alespoň na chvíli, je zase živo.